Szia! Na, szia, nem jóság. Ura, be kell menni, 10 akar velünk beszélni az orvos. Aha, már. Nem tudom, valamit akar mondani, a nővér nem tudta megmondani, akkor ez ment az orvoshoz, és akkor csak avval tudunk beszélni. Aha, és ki megy be? Nem tudom, fogalmam sincs, hogy hogy lesz bemenve, mint lesz, halványduncom sincs még semmiről. De hányra kell bemenni? 10-re. Hát, majd bementek Attilával. Mi fék nem, sem megyünk a rendes orvoshoz tapajára. Na jó van. Úgyhogy. És mit mondott az öreg asszonyról? Mondom, hogy semmit sem van, a fő van téve, hallgassák neki a szívit, hogy ver, semmit sem mondott, hanem csak egy nővér volt ment. Hát. És nem elég fölhívni telefonon? Azt mondta, személyesen akar beszélni velünk. Óha. Na. Hát jó van. Hát akkor már mentek, ha van busz reggelbe. Hát igen, van. Úgyhogy, a Valentina mennyi pénzt kért? Valentin semmit. Én adtam neki 800 ezer, de lehet, hogy nem is elég annyi oda-vissza Szabadkára. Mennyi Hát, fogyaszt? nem tudom. Nem tudom, milyen kocsija van, mennyit hajt. Úgyhogy voltatok még a Lidőben, vagy valamelyre? Bementünk egy kicsit, de csak nagyon pillanatra mentünk, mert jöttünk hazafelé. Aha. Hát jó van. A Lidl az ott van rögtön a kórház mellett. Hát igen, most már kinyitálni, még nem voltam ott, Igen. úgyhogy. Hát jó van, hát akkor mondod a Valentinnek, hogy be kell menni holnap 10 órára. Ha még meg akartam beszélni tőletek, hogy jöttök, nem jöttök, mi lesz, hogy lesz. Hát anyám, de hogy bírnak én bemenni? Hát én nem értelek. Hogy bírnak, mit csak a Nórival? Hát ott az apja, nem? Aki hónap megy dolgozni. Meg én minek megyek a kórházba, hogy olyan összeszedjek, hogy csak az hiányzik. Hát jó van. Hm? Hát jó van, Tehát megértettem. én nem értem ezeket a kérdéseket, hogy jöttök-e vagy nem. Tehát mi az, hogy jövünk? Attila Jó bebír van, menni? hát valahogy meg kell oldani a dolgokat, nem? Hát az öreg asszony rendezni kell valakinek, lányom. Hát jó, de akkor Hát most eddig hagyjam is itt a mindig ki Nórikát. rendezte, az Attila rendezte, Attila ez, Attila azt, Attila amaz. Nem ő Jó, rendezi de egyfolytában? akkor én most mit csináljak? Mit vársz el tőlem? Nórika szedjen össze valamit? Vagy Hát jó, kapjon hogy el ne. tőlem valamit, mikor én is kivakcinálja? Mert hogy az Attila rendezi az öreg asszony? Hát nem, hát jó van, megyünk be, azt a kórház. Mit akarsz akkor? Mit? Én semmi. Küldjem be a Tamás, hogy a Pizere menjen Szabadkára, nekem a lányt kell vinnem fél kilenc a rendes orvoshoz. Hát jó van, akkor kicsit a lányt a rendes orvoshoz, én meg akkor majd bemegyek valahogy Szabadkára, azt akkor meg lesz. Hát akkor ez így jó lesz. Ha megkérdezted, hogy mikor van busz, érdedek a buszállomást? Még nem. Ha mindent Hát egyszer most már nem elemzem. is bírjátok fölhívni, most már nincs ott ügyelet. Hát jó, van, most mit csináljak? Majd meg lesz, azt akkor kész. De majd csak ez még 10 óra előtt valamikor busz, nem? Hát van 7 óra körül is, van 8 óra körül is, van minden. Hát jó. Úgyhogy. De én nem értem, hogy Attila rendezi, hogy rendez, ha rendeztem volna terhessen, vagy mit akarsz ebben mondani? Nem, néha akkor a Tamás is ki lehet mondani, hogy ezt a segíteni, nem? Mit segítsen neki? Mit kell mondani, hogy Tamás segítsen neki? Hát mit kell egy gyerek asszonynak csinálni egy gyerekem? Ha mit kell? Ha nem tudom. Jó van akkor. Mit kell neki Na mindegy, csinálni, semmit se segíteni? kell, neki mindent megvan csinálva, neki azt akkor kész. El van Most érve. mit akarsz? Mondtam, hogy a Ennyi. Tamás beviszi már ma 6 óra körül. Szépen mondtam a csomagot. Nem, te akarod bevinni. Azt mondtad, hogy amikor Tamás már viszi, akkor az már késő van. Te mondtad, Késő lányom. van, de azt mondták, hogy megoldható. Neked is szépen megmondtam, hogy már ma bevitte volna minden csomagot. Jó, nincsen semmi baj, rendben van minden. Mit akarsz? Semmit. Nem akarok semmit. Hát nekem az, hogy a Nórika lesz az első, és nem az, hogy én menjek kórházba, meg hagyjam itt a Nórit, meg vigyem magammal, meg minden. Jól értem, megértettem. Tudom. Te főfoglalkod, hogy itt a Nóri? Hát, Tisztában hogy ne vagy vele, fogtam hogy volna nincs föl? neki vakcinálja, nincs neki semmilyen se? Hát, hogy ne értettem? Most kapod a vakcinát, hónap vagy mi? Na, honnét kapnám? Csak meg kell vinni a Lívia doktornőhöz, mert még nem lát a gyereket. Ja, értem. Tudom. Jó van. Főfogtam. Nem értettem, meg nem értettem, mert még nem a lesz, Nikó, tudod, mit akarok mert ebből kihozni? Az, hogy egész mi a csodákkor egyáltalán nem néztetek el öreg anyádra. Ha véletlenül meghal, akkor aztán tudod te is mondani, hogy a fele tiéd, a fele ez meg az, nem? Majd megmondom már tisztán feketén-fehéren, hogy mi van. Akkor tudod majd, a Tamás is tudja, hogy neki is jár a fele, meg minden. De most, hogy egész idő alatt, mi a csoda alatt, már egy éve körül rá se nézték, az nem számít, ugye? Na, ha jó van, neked a pénz a fontos, hogy akkor fele-fele, az nem, akkor mit akarsz? Én az lej minden? Nem. Hányan, hát ez is kifizetjük, hogy fizessük neked.